Szeleszczę okładką, ale to spotkanie z muzyką z lat 70. czy 80. to zawsze jest też przecież kawał historii. A do płyt wydawanych przez Michała Wilczyńskiego i jego Gut Records właściwie do każdej jest dołączona książeczka, z której mnóstwa rzeczy można się dowiedzieć, bądź sobie je przypomnieć. Prawdę mówiąc, nie pamiętam takiego serialu W słońcu i w deszczu, ale może dlatego, że jak czytam na okładce, pierwszy odcinek serialu W słońcu i w deszczu wyemitowano 3 lutego 1980 roku. Siedmioczęściowa opowieść o losach Bolka Mało Lepszego i jego zmaganiach na polskiej wsi przyciągnęła duże grono widzów. Serial do dziś jest postrzegany jako jedna z ciekawszych produkcji obyczajowych tamtego czasu. O jego trafności świadczy fakt, że dopiero w 2018 roku przy okazji cyfrowej rekonstrukcji obrazu odnaleziono szereg scen, które z ówczesnej emisji musiały zostać wycięte. Dla cenzury wydały się zbyt prawdziwe. To fragment z tekstu autorstwa Michała Wilczyńskiego. Tekstu, który znajdą Państwo na okładce W słońcu i w deszczu, muzyka Piotra Hertla po raz pierwszy na płycie kompaktowej. Orkiestra Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Zdzisława Szostaka. No i także Karol Nicze Band, czyli zespół, o którym też tutaj słowo jest. Osobną częścią ścieżki dźwiękowej są tematy wykorzystane w poszczególnych odcinkach jako source music. Te wszystkie momenty, gdy na ekranie pojawiają się zespoły grające w lokalach, na zabawach czy weselu. W tym wypadku wykonanie utworów Hertel powierzył Karol Nicze Band. Był to wówczas świeży, powstały kilka miesięcy wcześniej, projekt pianisty przygotowany z myślą o zarobkowym graniu na statkach wycieczkowych. Nie dziwi zatem, że powierzenie mu owej muzyki gastronomicznej okazało się strzałem w dziesiątkę. Sam Nicze, dziś nieco zapomniany, ma zapewnione stałe miejsce w historii polskiej muzyki filmowej jako wykonujący partię fortepianu w nocach i dniach oraz karierze Nikodema Dyzmy. Prawda? Ile rzeczy można się dowiedzieć z okładki płyty. W słońcu i w deszczu muzyka Piotra Hertla. To jest, jak Państwo słyszą, wycieczka w lata 70. i 80. Dzisiaj nam się taka zrobiła w audycji Teraz Polskie w programie trzecim Polskiego Radia. Wracamy teraz do współczesności, do wydarzeń z ostatniego tygodnia, od 24 lutego do 1 marca w Bielsku Białej, Katowicach i Zabrzu, w Zabrzu też, w kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią, trwała 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Udało mi się porozmawiać także z artystami, którzy występowali na tym festiwalu. Jak Państwo być może słuchali, jeśli Państwo być może słuchali naszych audycji, wtorek 25 lutego o 15 i mało obiektywnie wydanie festiwalowe z 28 na 29 lutego, czyli już 29 lutego, wyjątkowy dzień, raz na 4 lata, to w audycji i tej wtorkowej, i tej piątkowej tych rozmów było kilka. Wśród nich także spotkanie z braćmi. Krzesimir Dębski, anioł jazzu 2020, tak sobie to wymyślił, że na gali polskiego jazzu pojawi się orkiestra, on sam oczywiście poprowadzi, jak zwykle brawurowo, także zapowiadając poszczególne utwory, wplatając różne wątki w tę historię. Zaprosił także braci Oleś i braci Kostków. Damiana, basistę, o którym już dzisiaj było słowo, i Dawida, gitarzystę. Dawid i Damian do trójkowego mikrofonu opowiedzieli mi, jak do tego doszło, jak stali się gośćmi Krzesimira Dębskiego, że właściwie to tak, spotkali się na uczelni, czyli Akademii Muzycznej w Poznaniu, od słowa do słowa, no i zagrali w tym koncercie, ale także trochę mówili o swoich planach na przyszłość. Damian Kostka, jak Państwo pamiętają, jedzie w trasę koncertową ze Skalpelem, a Dawid Kostka myśli o nowych płytach. Tych nowych jeszcze nie mam, ale mam taką wydaną jakiś czas temu, której już wspólnie słuchaliśmy w trójce i dziś do niej z radością powrócę. Zespół nazywa się Dawid Kostka Trio Plus. Dlaczego plus, to wszystko zaraz Państwu wyjaśnię. No a muzyka brzmi przednio. Zaczyna się ten album od utworu o jakże znamiennym tytule. Fast Future.

Płyta nagrana w 3-letnie dni w Gniewoszowie. Od 1 do 3 sierpnia 2018 roku. Monochrom Studio. Ignacy Gruszecki za konsoletą. A w studiu Dawid Kostka Trio Plus. Trio. Dawid Kostka gitary i także autor wszystkich kompozycji. Jego brat Damian Kostka na kontrabasie. Mateusz Brzostowski na perkusji. No i ten plus tria, czyli goście. Maciej Kociński, saksofony i Paweł Kaczmarczyk fortepian. Płyta zatytułowana Progression. Płyta sprzed 2 lat. Czekam na nowe nagrania Dawida Kostki. Mam nadzieję, że wkrótce się pojawią. Nie wiem, czy te z bratem zapowiadane w duecie z Damianem, ale mam nadzieję na nową muzykę od poznańskiego gitarzysty już wkrótce. Teraz płyta warszawskiego gitarzysty, debiutującego w tym albumem, Michał Chwała. Był nie tak dawno gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, opowiadał Państwu o tym, dlaczego jego zdaniem trochę późno debiutuje w wieku 33 lat. Nie przesadzałbym zbytnio z tym późnym debiutem, bo płyta jest i gra nam znakomicie. Idi, taki nosi tytuł. Thank you.

12 marca w Teatrze Roma koncert premierowy tej płyty. Michał Chwała, gitarzysta i wokalista, Kamil Kukla, perkusja, Artur Siejka, gitara basowa, Maciej Chwała, instrumenty klawiszowe, Paulina Mączka, Michota, wokal i Michał Łuka, saksofony. To w takiej kolejności, w jakiej wymienieni są muzycy na okładce tej płyty. IDI, debiutancka płyta Michała Chwały, gitarzysty. No i jeszcze jeden gitarzysta nam się dzisiaj zmieści na zakończenie audycji Teraz Polskie. Usłyszymy się z piątku na sobotę mało obiektywnie, już o stałej porze w 3-godzinnym programie, a to Przemysław Strączek i jego drzewo figowe. Obok Przemysława gitarzysty, autora wszystkich kompozycji, także Marcin Kaletka, Francesco Angiuli i Patryk Dobosz. Tak się żegnamy. I słyszymy się w Trójce z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie. I coś mi się wydaje, że jeszcze o bielskiej zadymce jazzowej w mało obiektywnie u Mariusza Owczarka usłyszymy. 4 marca 2020 roku i tak jak równo 18 lat temu, tak dziś rozpoczynam dla Państwa audycję.